كُلِّ كَرِيمٍ أَكْرَمُ مَنَمُ فَادَ اللَّهُ تَكَرَّمُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ كَرِيمٍ أَكْرَمُ مَنَمُ فَادَ اللَّهُ تَكَرَّمُ أَسْلِمْ لَهُ كُلَّكَ عَلِيمَانِ وَلَازِمِ الْلَطَانِ الرَّحْمَانِ وجيه بي شكري بلا كفراني تخفايز قوم عن نيراني وجيه بي شكري بلا كفراني تخفايز قوم عن نيراني وجيه بي شكري بلا كفراني تخفايز قوم عن نيراني sen ñaka dëgg alquran ak sen ñaka xam alquran motax tuba mi yew ñu yëf ñu not ñu dal fa ñu yëw ñu ko ñu bu len tax ñu gëna dëgg alquran rek ñu dal tuba bi ko mu yalla ko du julli da jëm ñu xam jëm ñu yaakar mo ñu gëna parce que ni alquran ñu jàngé ci suuf ba suuf jeex lan moy ngeen ñu ñaar ñu xal fu ñu am tan suuf bu nekk lan moy ngeen ñu ñaata dox ñu am jeej bi ñaata xel ci dox jeej bi nekk lan moy ci nekk ak lan lay jeej ndalaw lu ñaata xel ndalaw lu nekk lu am am lu jeej jant bi azamat bi bi ngalaw bari bari tay ci bari bari bu ci nek am lu muy jeri sen ndok sen yapp yapp sen lepp ñu akam lu am lu muy jeri lolu ay xey ta xam xam yo alquran wax na lepp te do ba ñu ko yo mi bi li ma ci alquran moy jaamu ko rek gën gën ñu jëm ci sama dota kesse do ci ma so ñu am ci alquran du ne la jëm so pa jaamu ta de lay waye jang ko bo ci ci hantay mi di tan ko mo ci alquran dal bu taxaw rek julli jang ko fa yo xala kessa di tax lenen xamo ko ba ci fili ko ba sax lam lay jang ci ci fili ko sax deug so wala tan ko le di alquran yo no ci alquran ngo ko ne na jor ya di bi sax mo ngi gelo ci fili wa taqra alquran bandar alquran ma qarna fi kitabin sayyid tubare yoy na ay xet xam xam la yo xamne lepp ci bi alquran way ñu wax ko deg deg so defa na fete yow li ci bari kessa mo li rek do ton ko la ci da ci way xam xam tafawu moy xam xam bi nga xam ne su ko jàng bi amee addina ma allah ila wax na ma lay jàng te loolu tay ci jamono boobu lañ toll borom xam-xam yëpp yëpp dinay ne tasawu moo mën a defa jama ay nomo lañ ba fu ne lay jëfe comprendre loolu lañ wax tay waaye ba léegi tasawu ci la sama jamono ba léegi xam ko ca sa amana ci tabu sa abadan parce que buñ jàng lañ toog te mo tubu ñu daan borom bi defal ko wax waye wax rek waye bu dem gëna gëna ko def bobu mo ci seigne touba yoro bobu mo sam sa na de bobu duñ koy jàng dañ cey yaa yaa ci def ko ci mom bobu da nga ñu len mag ni da teul ñu len waja ba ci am bi jàng ko bo ñu ci do man fa da bobu defal xol la xol moy defal jàng gi ñu ut ba ñeñu ci l'islam mo di ray jàng ya ba ñeñu tassu mo man ay andi jàng ci aljina jàng do du wax ci lamé ñu koy def ci xol yi xol yi ñu defal ba kenn ko da bo gis sa mom sa bop ngay gis lolay jàng l'islam do man jàng islam da lay won na la adul adlay yaq yaq yaq yaq motax dox na lolé sa borom ñu def ko kon bu ñepp di won yalla gis yalla da lu ko da wala jax sa mom sa bop ngeen gis ni nga ko maalay sa bop nu nga maal sa bop waxu ma sax ni di waye bant di nga xamé sax da ko da la ko sax tan tan non nga koy ormaay après nga xam xam tax xam te ma xama bam taxaw xam na jël la ci mom li la waru non ak li la waru ko non dama ay dama ya ta ñaka ak ma tan ya to ay fa ko ta sa wu bo bu len tay moy bi ngeen yek yek jang yi nga xamne mo ci utara ak islam ta moy am ci dina moy li ngeen xam mo dess na ni dem ko rek ak defal la ci rasul wa ndo ko yaa ko xam ni ko tuddu bi mo nga xam nga ci sax ndax am ci reese da fay def parce que ki la koy jàngal bu ko jël doo ko mën a jël ba tax xam-xam dëgg-dëgg rek nañ doon laa ci bi sama mbaa wax mooy tax nañ ci delluwaat te jàngaat parce que man ñu ko yóbbul demoon nañ ba nga xam ne ñoom kenn ku ne man nga caaj ak man ñu jàng waaye ci baatin loolu nag day laaj jël loo xam ne ca arab ya gëstoon arab ya jàngal arab ya arab nag jël si dund salaam lu mu jëlee ca rek da koy jàng ci xam-xamam ci yëg-yëg te jàng xam-xam ba yëg-yëg boobu jëlul jël ma ko parce que nit mooy indi na xam kon lépp lu daw ci àll bi rek nga daw si lu jël soo ko yëgee ak boobu yëg ñu koo ko xam ak boobu kon jàngal sa bopp rek moo tax bañ ñoo xam ne boo xam ne sa bopp xam sa bopp rek te xam sa bopp lu rëy ndax yàlla ko rëy yàlla ko ma ma kon boobu xam-xam amul lu cay jeexaa parce que xam-xam bu mat ndax yàlla ko waaye ci boo koy xamee sa bopp rek kon jàngal moo tax nit booy na ci tëj ne mooy alamul ubra alamul ubra mooy monde bi ñu jàngal la rek lépp lay gis ci kaw adduna rek ci mbooloo mooy ci matière rek ñu lay jàngal na matière bu mu ci mën doon boo jëloon sa bopp ci matière boobu lépp kon matière boobu lañ yaa ngi koy jàngee ci sa bopp waaye doo ko jàngee ca matière ndax doo ko jël su boobaa sooy jàng suuf jàngal si dem rek sooy jàng asamaan jàngal si dem rek sooy jàng yàlla nit jël sa bopp rek lépp looy jàng ci bitti bitti rek soo ko bëggee dégg rek jël sa bopp lu ci yow di ci daal nag bu baax bëgg na jeex juróom ci kon tay ba mu jeex boo jël si dem foofu fekk jàpp frontière yi yi nga di frontière yi ci ay soldat yi ko bëgg a jàpp frontière yi ay soldat yëpp lu ci biir jëmm doom aar dara jëmm lu kon nag boo doon jàng nga bëgg a xam am na ba ko dégg kon jàngal sa bopp jël sa bopp wa fii am pour si um ëppalaa tout si rôle fa falaa yëpp sa ne idée kay fa xulle xat wa ila samaa yi kay fa xulle wa ila jibaar yi kay fa xulle xat wa ila ak kay fa xulle xat wa ma ta mosa kilu kon ndax ta ali di ko sëkk ila ma ta wala wa kafara ila ma ta wala wa kafara kon nag yàlla fa doy waa lool dégg mooy wa isqaal rabbuka lil malaa'ikati inni ja'ilun fi khalifatik yàlla ko xillaa ko boobu leen yàlla ne maa ngi koy wàccee ci kaw suuf kon war nañu jàng ne kon googee lépp la kon mulku la amal ko rek mulku la amal ko soo bëggee dégg na mulku la kon gëllaa ko amal ko rek boo ko jàngee rek ngeen mulku li ci nekk rek jàng ne ma loolu nit la ko yàlla allo attaqalu fiha ma yusulka wa yatqu bima wa nahnu musabbiha bi qawli qad salaka qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama al-adama asma' kullaha zurku la hada wa 'allama al-adama asma' kullaha moy dolu nit rek ko wax waaye ku dul xam moo tax nit la yàlla dëgg la dëgg mooy doon xalifaam yàlla mooy doon ak yonent mooy doon borom jamono su ko defee nag boo teel nag malaata yaa jinne yaa romwaay yëpp dañuy jël ak ci nag ndax dafa nekk loo xam ne waxtu wu nekk dafa laa jàng booy ci sama saa ne fikkara fikkara mooy kay nuy lëggee ba lu lu ci yàlla wax ci boppam la ko yëg dafa am xëy si xam-xam yoo xam ne dañ cay yëg am xëy si xam-xam-xam dañ cay gis am xëy si xam-xam-xam dañ koy dégg-dégg su ko defee yooyu dafa am yoo xam ndax day xam-xam yi ñuy yëg nag fekk yëgulu ko rek bokk rek te nag xam-xam yëg yëg mooy xam-xam bi gën a wóor te mooy xam-xam bi nga xam ne moom nga bëri jël ñoo waaye xam-xam bi nga xam doo ko dégg rek baax na nag mën nga ko waxi ci waaye jël ñu te nag baa nga jël ñu lay xooy ba ta kon xam-xam yëpp yëpp lay bon nit nag bu yëwul bu ñu dëgg yëpp kon day ñaati loo dal yàlla wax ne wa ci àdduna si boo ne la waxam utal mantina ay lii bu nit xamoon wàccuwaay ak jumam o mantina ci création wàccuwaay man yàlla ci moom la xaaral fi kulli nafsin mina anfusihim dama leen mun ko ak yow nee na kon kon nooy bu nooy rek dana wax ne tan mu ne bu tan mu ne bu fay gis nga mbuur lépp tey la moo tax jëmmal nañ ko ci saa yi wala ñu ko saa yi waaye jëlee parce que buñ jëlee adduna da ko jox nit te xoolee ñu ne dooleen ci jëm doolee jëm doolee jëm bari wute doolee jëm ci sab bari wute doolee jëm bari wute te lu seen ko doole waaye xoolal ñu dem ci adduna nit ko yàlla jëm moo moom jëm jëm moom moom suuf si moom asamaan si moom moom gerte gi moom moom lalu moom lépp nit a ko moom parce que li la koy jaay mooy seen doon lañ Sénégal yi fii Mali fii Moutal fii bari na fii loolu laa Sénégal moom ko ne la bul laa maa ko maa bàyyi sama jiw bàyyi sama suuf bàyyi sama jaww bari na fii nga seet ni nit tuuti ci loolu waaye seet a nit kon loolu dafay jàngane la kon nit ku rëy la ci jëwal ñu yor parce que ngu romb loolu waaye bu dee yàlla la ko joy lool noofu la ko cee jëri bu dee yàlla la ko joy lool noofu la ko cee jëri bu jëwal yàlla yëpp njëg njëg benn loolu tamit moo tax nag kon nit waru am ci boppam waaye ñàkk xam-xamat matanag yàlla ko balaake kon xamal na ko aadama boole bi wa qaala an bi asmaai haqla in tastaaluma qaalu laa xirma lana ila ma alamtana kon nag soo defee xam-xam boobu leen mooy gisaanal xam-xam loolu aadama jàng ko ci benn téere xam-xam yéeg yéeg luñ ko laay dama jox ci xam-xam te bu ko joxee dama dafa na nam am ba lépp jeex ba tax na kon maari sax dëgg-dëgg mooy xam li ci des lépp nag ñu ngi juddoo ci nit xam-xaw maari ay bànkaat lañ waaye ndey ñu mooy maari loolu la ñu cay jubale muy zikrullah tudd yàlla daf lay ubbil bunt yàlla yi waaw bunt yàlla daf lay ubbil bunt yàlla bunt yi nag dañu koy lool bunt bu nekk ak caabi koy tudd naam du la xaari war a gor gor gis nga laa ilaha illallah benn baax waaye la ci video nag ci ay kalimaat ci ay sifaat kenn xamu ñu toll yàlla dafa bëri melo tur yàlla benn tur la waaye ñu melo yàlla nag nu mu toll su ko def nag kon moo tax xaar ñoo melo yi dafay am solo lool melo woo ci soxla nag wax ko ci rek ci melo ñu ko waxee mooy yàlla tada fexe ba melo ñu ko am ñu fexe melo boobu ñu tëm su boobaa ba boo ko yow ci melo mu fexe waaye bu ko mukk na ci melo tëdd da ngaa melo ko melo te la ci doon aada war a melo nag soo ko woo ci mbaax fexeel melo mbaax soo ko woo ci tabe fexeel melo tabe melo boo ko waxee melo la waaye melo la woo xam ne yow mi ko fexeel ba melo melo wu la mu des nag benn sifaat bi nga xam ne mooy sifaat bi nga xam ne kenn ko defal muy Allah baax boobu leen amul benn melo boo koy delloo borom xam-xam yi gëstu nañ seet nañ fan lañ war a delloo baat Allah ci ban tur. waaye kenn du ne ne Allah ñu ko delloo tur ci Allah am tur bi ñëpp ñu ngi soxee ko ci moom waaye mu mën a ko def ban tur. ndax yàlla wax na Allahu nuru samawaati wal ard Allahu nuru samawaati wal ard masalu nuru yi miskaat bi ak islaam al misbahu fi sujjaati sujjaa tannaa kopp dul yokkalu ñu sa jëf mu baat la sa bëccu ba aaya ba jeex loolu nag boo ko doon jàngee dëgg dëgg neex na mooy fu nekk dinaa wax na ko li fi nekk rek mu yàgg bu bëgg ba yëgee ne yàlla fi nekk te yàlla du fi bëggee a kon koy jeex mais dafa bëri meloo meloo nag melo bu nekk ak xaalal bu ñu dëppoo melo bu nekk ak xaalal bu mën a bul aalami ñoo bokk matamele yi bokk ñu alhamdulillahi rabbil aalamina mataale bi ñu dund nag muy aalami dund ya di fi dund melo bi ñu dund nañ ci mala dund melo yi dem boo leen jàngal li ca gën a fës gën ca am solo muy suuf muy ndox muy ngalaw muy leer yi moo ci gën a am solo te yooyu moo tey ci jëmul nit moo ne ci bàyyi ma moo ne ci gannaaw nit moo ne ci garab yi moo ne ci àllam àllam bu wute bii nag melo yëppal julli dañu wute melo yii ku neex yàlla amul soxal dañu bu ci àlla bu ko neex waaye àlla bu mu la yóbbu daf lay jox melo boo ko mel mi jàmmaat sulmaan yaa te loolu lu mu koy jàngee sulwul kesal bi ngay melo rek la ngay gis ak la ngay dégg ak la ngay yëg te fa mu koy yëgee sax di nekkul fa nga tëdd yaa ngi fii tëdd Dakar yaa ngi koy yëgee ci Dakar wala yaa ngi koy yëg ci Amérique ko fa gisee ko fa jëndee ko waxtaan te si jëm mosu faa taxaw da la ngay gisal li ngay dégg yëpp yëpp amaa na sax du ko tëddee bala jëm na soo ko tëdd te ko doon dégg kuy naaw pourtant li jëm ci am lu am waaye kooku mën na ko ci asamaan bi kon su juróom ñaar dugg ci biir géej fu ne ñu dugg fa dem waaye jëmm dina bu desee ci jëmm nag loolu yëpp da ko tëgee bu desee jëmm jëmm parce que lu tax mooy sulmaan yi bokk nooraange waaye ku fexee ba sa nooraange ci sulmaan yi loolee nañ ko mënee bu ko mën na waaye jafe na loolu dangay fexe ba nga xam ne day nooraange taw moom sulmaan yi yow waaye loolu dañu am parce que sulmaan yi dafa sol loolu ci nit te wax mu nekk dañ koy suuxal da ngay lekk da ngay naan da ngay dégg da ngay gis yooyu yëpp ci dëgg bëri lépp dafa waxaat si sulmaan bu nga xeex ak moom nag dana doon ay jumtukaay ak melokaan yoo xam ne boo ma doo ko jaar ndax day métti te day yaar te danser na mën na tax ba defe nag kon ñu xam ne dara dara di sant yàlla baax te gën a góorgóorlu baax da ngeen takkaay yu baax te xam ne borom xam-xam la ñuy doxe di ko waxtaanee pour luy dox ak adduna bu leen seet seen bopp lañ jàng moom ngeen jàng te ngeen xam-xam yi waa lañ jàng ku dem ba teer ba Amérique lam jàng mooy ngeen jàng rek dasee wax kese la te li ngeen yit ci yàlla xam ko jàll waxu ñu ko kon bu leen ëpp icca bu nekk pas-pas bu leen dina ay bundukaay xam-xam na lañ icca lañ la pas-pas lañ la dundukaay dundukaay yi nag mooy nañ la wër lëggéey te jumtukaay mu àlla rek am am na mooy ma tàng mën a dem mën a ñëw mooy tamit jumtukaay li nga xam ne da ko waral mën a am pour war ko mën a génn nga mën ko am yooyu foog ñu fàttali ko foog ñu bàyyi ko xel dama koy xamal mooy wax lu mu soxlaa rek foog ñu am ñu gis xam ñu jëf laa jër ba li bëgg mën a am aywa su ko def man nga bon bon ba ko ñu bëggé ci rek lañu bëgg ñu ci gëna bëgg lepp dañ ko mëna am suñu biir nga xam ne lañ cay jégal tan cay do hadi lañ ci lu ci gaay bi nga xam ne la laaj na ko ci lëggé xam am lu ko saay nañ fex ba man di dem di man di ñu ko adna taxaw am doon moom ngeen koy dem ay ndaw ñeex daal doon ci sa xale bu fudd am ngeen man ko taxaw jëkkati ba la ilaha illallah tala fi jami yaa tan ko nak na baye xal lo bokk ni yaa yaa ci tagal leen ci ngeen yaa di leen fete su tagal leen ci bu yaa dañu bu gën leen ci am gën mer suñu taw ci ni tay am ko ci ni ma nga ko ni ñew ben ci tamu sale bu ci do rek am na ko ci waaye ñu tam ñu gën a bëgg yëpp ngeen fexaar ñëw ko ci yéen yéen tam ña ngeen di yàqaleen li ngeen bëgg wax loo ko bu yàgg rek nekk sa loxo tubaab bi nañu gañe jàpp ko bàyyi waaye ñun dañu bëgg rek ñëpp ñu xaar ci moo ko man ko sotti bu nga dëpp ay moo yàgg waaye fexal ba nga dëpp bëgg ni jëmal ko ci ay nit yoo xam ne boo fi jógee jógee woo ñu jëmal ko bu fi jógee jógee woo yàgg rek la nga bëggoon ñëw rek ko toroo mooy bu yàgg li moom kon ñu koy bàyyi xëy bu baax kenn ku nekk li fee fee suuf yaa ngi ko tàggat ko li ci yow fal def ko ci moom lu góor góor bi kenn ku nekk ko fee taxaw ne man maay doonoon sax mu saaj foofu ko defee bu ñu ko sàkko ku góor góor bi yàlla ku baax la ku bëri leen maaje la sa te lu tas yaakaar dox aadama bu ko yaakaar te yaakaar lay dëgg ci yow kon na yéen yàlla dimbal ñu ba suñu yéene yëpp ci bislaam yàlla dimbal ñu bay matal ko suñu ndugal matal ko seen ndugal matal ko yaa rasul allah génn génn tabulay sa maam nga jox ñu ko ci la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya mam jam ni la ilaha illallah.